metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 sierpnia. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze walczą w turnieju olimpijskim, grają z Włochami. Za chwilę relacja naszego wysłannika do Francji. Zdaniem ekspertów Rosja i Ukraina są coraz bliżej podjęcia decyzji o rozpoczęciu rokowań w sprawie zawieszenia broni. Przybywa złotej algi w kanale Gliwickim. Na razie nie stwierdzono jednak śnięcia ryb. Na początek Paryż. Trwa tam turniej olimpijski w siatkówce mężczyzn. Polska mierzy się z Włochami. O szczegółach już teraz Dariusz Urbanowicz. I nie mam dla Państwa pomyślnych informacji. Przegraliśmy dwa pierwsze sety do 15 i 18. Zaczął się set numer 3 i jest 4 do 5. Ale też proszę się nie zamartwiać, proszę się nie frasować. To jeszcze mecz grupowy. My mamy już zapewnione wyjście do fazy pucharowej, do ćwierćfinału. Gramy tutaj teraz o prestiż. No i pytanie, czy warto pokazać wszystkie zagrywki, czy warto pokazać wszystkie asy z rękawa, użyć ich, czy po prostu zachować je do ostatniej chwili właśnie na mecz ćwierćfinałowy, który będzie newralgiczny i pozwoli nam wejść do fazy, do strefy medalowej. Na spokojnie zatem, jeszcze jest trochę czasu na to, by doszlifować te najważniejsze elementy. I jeszcze dla porządku, Remco Evenepoel, mistrzem olimpijskim, belgijski fenomen, 24-latek, który na jednych igrzyskach zdobył 2 złote medale w jeździe indywidualnej na czas i dzisiaj w wyścigu ze startu wspólnego. Do tego na podium stanęło 2 Francuzów, Valentin Madouas i Christophe Laporte. Jedyny Polak w stawce, Stanisław Aniołkowski, dojechał na 61. miejscu. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Rosja i Ukraina są coraz bliżej podjęcia decyzji o rozpoczęciu rokowań dotyczących zawieszenia broni. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiało Polskie Radio, wskazują na to zarówno kondycja armii obu walczących państw, jak i działania prowadzone na arenie międzynarodowej. W ocenie byłego korespondenta Gazety Wyborczej w Moskwie Wacława Radziwinowicza Rosja ma coraz większe kłopoty z wysyłaniem żołnierzy na front. Dziennikarz wskazuje także na deficyt rąk do pracy w sektorze cywilnym. Brakuje ludzi nie tylko na froncie, brakuje ludzi dla przemysłu, choćby nawet w rolnictwie, w transporcie, w dostawach. Nie ma ludzi, jest potworny kryzys i to jest wielki problem i tutaj to jest czułe miejsce Rosji. Natomiast politolog dr Łukasz Adamski dodaje, że Kijów zgodziłby się na negocjacje, gdyby Moskwa zrezygnowała ze swoich planów aneksji Ukrainy na raty. Na razie Putin nie jest gotowy na to, dlatego w tym momencie raczej trzeba myśleć o tym, żeby jeszcze bardziej zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy, po to, żeby ewentualnie Putin doszedł do tego wniosku, że nie ma lepszej opcji. W mijającym tygodniu rosyjskie źródła niezależne oraz ukraińskie i zachodnie media informowały o gotowości zarówno Kijowa, jak i Moskwy do rozmów. Jednak każda ze stron pozostaje przy swoich warunkach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejna tragedia na drodze. 2 osoby zginęły w wypadku na trasie S6 koło Koszalina. Zderzyły się 2 samochody, podróżowało nimi w sumie 9 osób, mówi rzecznik zachodniopomorskich strażaków Tomasz Kubiak. 2 osoby poniosły śmierć na miejscu, 7 było poszkodowanych, 4 osoby z osobami niepełnoletnimi. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu, wydobyciu poszkodowanych przy sprzętu specjalistycznego, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, następnie przekazaniu zespołom ratownictwa medycznego. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta. Coraz więcej złotej algi w kanale Gliwickim. Dla punktu kontrolnego w Pławniowicach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia. Dla pozostałych sekcji kanału Gliwickiego obowiązuje stan ostrzegawczy. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, sytuacja jest dynamiczna, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Jak wynika z prowadzonych przez naszych pracowników działań kontrolnych i inspekcyjnych, w ciągu minionej doby zarówno na kanale Gliwickim, jak i na rzece Odrze nie stwierdzono przypadków śnięć ryb. W związku z tym na tych drogach wodnych nie była konieczna nasza interwencja. Służby monitorują sytuację. A 2 dni po 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na ulicach stolicy pojawiła się masa powstańcza. Rowerzyści przejechali szlakiem Komendy Głównej Armii Krajowej. Ruszyli godzinę temu z Muzeum Powstania Warszawskiego. Mój dziadek był powstańcem, no to jak wnuczek nie może uczestniczyć w takiej masie powstańczej? Połączenie sportu i historii, sposób to jest na życie, pamięć

pojawili się na głównej scenie OFF Festiwalu wczoraj przed północą, Future Islands, a to było nagranie Seasons z płyt Singles, która ma dokładnie dekadę. A Łukasz Kamiński, który do nas dosiadł się w naszym festiwalowym katowickim studiu, kiwa głową. Dobrze Michał powiedział, tak? Wszystko się zgadza. Łukasz Kamiński, doświadczony, bardzo doświadczony dziennikarz muzyczny, ale jednocześnie też wieloletni uczestnik OFF Festiwalu. Tak, to prawda. Dzień dobry Państwu. Jesteś u nas świadkiem. My oczywiście jako radio jesteśmy od wczoraj na festiwalu. Justyna Grabarz, Mateusz Tomaszuk, Piotr Metz opowiadali o tym, co działo się wczoraj, zapowiadali. Ale ile osób, ilu uczestników, tyle festiwali, bo każdy chodzi swoją ścieżką. To Future Islands nie przypadkiem się pojawiło. Tak, bo to był dla wielu, w tym dla mnie, najlepszy koncert wieczoru. I pewnie najlepszy koncert, jeden z najlepszych od wielu, wielu lat. Offowych. Ale kiedy zaczynałeś opowiadać o koncercie, to nie o tym, jaka była muzyka, która dobiegała ze sceny, ale o tym, co wokalista na tej scenie wyczyniał. Tak, Samuel T. Herring jest jednym z najbardziej charyzmatycznych postaci na scenie popowej. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi o to. Jest jednym z najbardziej niepozornych też bohaterów muzycznych, a jak wiadomo, niepozory mylą, więc na scenie się przeobraża w, jak kiedyś powiedziałem, w takiego wielkiego pluszowego misia z ADHD i ma... To, co on tam wyprawia, to jest absolutnie zjawiskowe. Znaczy jest w stanie zawstydzić wszystkich operowych, nadekspresjonistycznych śpiewaków swoją ekspresją i swoją manierą. Ale to był też koncert deszczowy, tak to eufemistycznie ujmę. Oczywiście festiwale to także pogoda i to także deszcz. Nic tak nie konsoliduje jak przeżycie wspólne koncertu w trudnych warunkach. Tak, jest coś takiego, że kiedy pada deszcz, to wszyscy narzekają, ale potem z perspektywy czasu wspominają, że to było najlepsze. Najlepsze było to. Wiesz co, było coś wyjątkowego w tym, że strasznie dużo osób zostało, mimo naprawdę ulewnego deszczu. Skakali, bawili się. Też się bawił sam Samuel, który skakał po scenie. W pewnym momencie nawet się rzucił i przejechał na brzuchu przez kawałek sceny, bo tak była mokra i śliska. Mimo tam dzielnych służb, które z mopami co jakiś czas ten deszcz zamiatały. I tak, myślę, że ludzie będą wspominać ten koncert, pewnie już wspominają trochę przez pryzmat deszczu, ale to będzie jedna z tych takich offowych, festiwalowych przygód. Ale ponieważ jesteś oświadczony, to mogę cię o to zapytać, dlatego że jeżeli chcemy słuchać pięknie podanego, selektywnego dźwięku, wybieramy miejsca, w których jest taka możliwość. Festiwale to nie jest przestrzeń, już kiwasz głową. Przez festiwale na otwartym terenie, duże sceny na festiwalach na otwartym terenie, jakie jeszcze mogę zrobić zastrzeżenia, można super próbować nagłośnić, zawsze jednak nie o jakość dźwięku, ale także o to, co się jeszcze chodzi. Więc przez ten pryzmat, gdybyśmy spojrzeli i na Future Islands, i w ogóle na wydarzenia pierwszego dnia, to jak to ci się składało wczoraj? Wiesz co, OFF jest na tyle nieduży w swojej gabaturze, że to doświadczenie festiwalowe często jest doświadczeniem klubowym. Znaczy, to są dwa namioty, które dają takie poczucie zamknięcia i zabezpieczenia. Te sceny są obydwie te otwarte, są spore, ale też jeżeli nie ma ekstremalnego wiatru, którego wczoraj nie było, to raczej to nagłośnienie jest dobre albo bardzo dobre wręcz. No, ale więc... nie było pytania o nagłośnienie, tylko o to coś ekstra, coś niematerialnego, co się wytwarza. To jest pytanie w ogóle o sens festiwali, o to, że przyjeżdżanie, przeżywanie razem muzyki, poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowej muzyki, o takie odcięcie się od świata zewnętrznego, które brzmi to dosyć naiwnie pewnie i banalnie, ale jest coś takiego, że jak przekraczasz bramy festiwalową, niezależnie czy to jest OFF, czy to jest Open Air, czy to jest jakiś jeszcze mniejszy festiwal, czy większy, to trochę zostawiasz tego takiego szlamu codzienności za sobą i wchodzisz czysty w nową rzeczywistość. Wiem, że to może brzmieć strasznie, ale coś takiego jest, że jesteś trochę inną osobą. Sobą, ale trochę inną osobą. I potem jak wychodzisz z festiwalu i znowu trafia w ciebie z całym impetem świat, to jest taki lekki smutek i melancholia. Pamiętamy wszyscy, 11 lat temu tu się wydarzyła niesamowita rzecz. Jeden z artystów nie dojechał i były dwa koncerty zespołu Paradise Bangkok Mollam International Band. To była wspólnota. Pamiętasz to, Łukasz? Tak, jak najbardziej. Tak. Tak się wykuwa star festiwalowa i tak się rodzą legendy, więc czasami jest dobrze nawet jak ktoś odpukać nie dojedzie, albo coś się zmieni w programie, bo to jest coś nieprzewidzianego. Przypomnę tylko koncert nie festiwalowy, ale w Morrisseya w Warszawie, przerwany po kilku minutach z różnych powodów. I jeżeli na hasło Morrissey w Warszawie grał kilka razy, nawet wydał płytę z koncertem ze Stodoły albo z Palladium, nie pamiętam w tej chwili, No to wszyscy pamiętają ten jeden koncert przerwany tam po 7 czy tam 8 minutach, kiedy odstrzelił focha i uciekł ze stodoły. Więc czasami nieprzewidziane rzeczy, które są smutne albo dziwne na początku, z biegiem lat nabierają wartości i znaczenia. A propos nieprzewidzianych rzeczy, to nasz wydawca Michał Kowarski podszedł, żeby powiedzieć, że John Mouse będzie grał o 19:20. Czy już nastąpiły jakieś zmiany w programie? Prawdopodobnie ten, kto miał dojechać na 19:20, John jest, bo widzieliśmy, nagrywał wywiad z Piotrem Mecem chwilę temu obok nas, więc ktoś się spóźnia i następują właśnie takie roszady. Na szczęście aplikacja festiwalowa w każdym telefonie ułatwia organizowanie czasu. To na zakończenie Łukasz Kamiński, przypomnę, jest naszym gościem. Na co jeszcze czekasz? Jesteśmy dopiero na półmetku. Czekam na Johna Mouse'a. O 19:20. Wiem, ale zdążę, bo to jest, jak mówię, nieduży festiwal. No i na Grace Jones, którą widziałem dwa razy i o dwa razy za mało. Znaczy, to jest, ale w Polsce? Jest coś... Widziałem ją w Polsce tylko, tak. Widziałem ją w sali kongresowej wiele lat temu. 2006 rok. Widzisz, tego nie pamiętam. I na Openerze widziałem ją, więc ona jest absolutnie zjawiskowa. I Baxter Dury, którego jestem szalikowcem, uwielbiałem ojca i uwielbiam syna i mam nadzieję, że wnuk, jeżeli nie wiem, czy istnieje, albo wnuczka, też będą tak absolutnie niesamowici, jak dziad i ojciec. No dobrze, to my czekamy też na Grace Jones, bo jeszcze nie widzieliśmy, przynajmniej ja, to znaczy byliśmy w jej obecności, ale nie widzieliśmy koncertu lata temu w Gdyni i przenosimy się do roku 1980, dziękując Łukaszowi Kamińskiemu bardzo. Tak, bardzo i jednocześnie, no tak tutaj, to Łukasz, powiem ci, szłam przez trzy pierwsze płyty produkcji Toma Moltona, czyli tą taką erę disco, ale rok 1980 i płyta Warm Leather Air to jest ta płyta, w której Grace, potem jak już mogła taką refleksję wyrazić, mówiła, że szuka właśnie swojego głosu. Tu już nie śpiewa, tylko właśnie pojawiła się ta słynna recytacja, trochę inaczej ten głos brzmi. No i to jest też płyta, wspominałeś na samym początku naszego spotkania, Michał, przeboje i jakie kraje reagowały najszybciej na Grace Jones, to właśnie przy tym albumie Wielka Brytania się ruszyła, bo dopiero przy tym czwartym albumie w jej dyskografii, no ale pierwszym, przy którym trochę ona brzmi tak jak ta Grace Jones, najlepiej kojarzona przez słuchaczy, coś się ruszyło także w Wielkiej Brytanii, a to myślę ciekawe. A potem był Bond, jeszcze tylko dobra. No my tak, day, ale to day, będzie dopiero 8-4, 8-5, bo będzie też Conan, Barbarzyńca. Ale na razie słuchamy utworu Private Life, czyli coveru w wykonaniu Grace Jones, zamieszczonego na płycie Warm Leather Air, więc wchodzimy do tego świata. but you're still clinging to somebody you deplore. And now you want to use me for emotional blackmail. I just feel pity when you lie, contempt when you cry. Kiedy Tom Molton posłuchał tej czwartej płyty, jeżeli posłuchał czwartej płyty Grace Jones, to od razu się zdenerwował na pewno, bo tu utwory już nie przenikają jeden w drugi. To jest płyta, na której jedna piosenka się kończy, druga się zaczyna, a my posłuchaliśmy Private Life, czyli tego właśnie pierwszego brytyjskiego hitu Grace Jones i jednocześnie coveru. Utwór Private Life to utwór zespołu The Pretenders. Autorzy z wielką estymą, wręcz zachwytem wypowiadali się na temat tej wersji zrobionej przez Grace Jones, która konsekwentnie od samego początku nie bała się śpiewać coverów i także na tej płycie, na której teraz przez chwilę byliśmy, jest ich więcej. Między innymi mój ulubiony, czyli Roxy Music i nagranie zatytułowane Love is the Drug. O Grace Jones z tamtego okresu trzeba powiedzieć, że ona nie dawała złapać oddechu swoim fanom. Wydawała płytę za płytą właściwie co 12 miesięcy i mówię o tym dlatego, że przenosimy się do roku 1981 i na płytę Night Clubbing, na której nawet pojawił się jej romans z Argentyną, bo przecież Astor Piazzolla i Libertango to właśnie ten krążek. Oczywiście i to jest doskonale znany utwór, dlatego my go na Off Festiwalu nie tutaj zagramy. Przynajmniej w naszej audycji, jaki wybierze zestaw utworów do swojego koncertu. O tym będziemy mogli opowiedzieć jutro, o wyborach Grace Jones. Tymczasem utwór Night Clubbing, tytułowy utwór z tej płyty, to także cover Iggy'ego Popa. No to też świetny kontekst Off Festiwalowy, bo on przecież tutaj na swoim ostatnim koncercie rządził wspaniale. I to było dla nas bardzo ważne wydarzenie poprzednich edycji tej imprezy. Sięgniemy do tego albumu, zaglądając pod numer 7. Tam ukrywa się utwór Fill Up, bo mówiłam o coverach, mówiłam o współpracy z producentem. Nie pominam teraz już wszystkich nazwisk kolejnych producentów, ale chciałabym powiedzieć, że także od samego początku Grace Jones starała się być autorką lub współautorką utworów i ten, którego posłuchamy wspólnie, to właśnie utwór, który nie powstałby, gdyby nie jej już takie wprost zaangażowanie w jego pisanie. We'll be right back. downtown. You mean a little thing like you have a downtown? A way I look for downtown. I look for some funky. You better watch him out. You see, you stay doing, you know, a little thing like you should be on your bed. You see, I'm not tired. You're not tired. How are you mad at it? She's a woman. To Grace Jones z 1981 roku, a w naszym studiu gość, nie gość. Jarosław Szubrycht, dzień dobry. Dzień dobry. Stały bywalec o festiwalu, niegdyś także człowiek odpowiedzialny za każde słowo, które w świat szło na temat tego festiwalu i każdego artysty. Bardzo ceniłam sobie ten twój złośliwo-ironiczny ton, który wtedy pojawiał się w opisach artystów. No dziękuję, i nasz trójkowy kolega ciężko na sercu na festiwalu, czy z jakim chodzisz nastrojem? Ja ciężkie serce mam przez całe życie, ale na festiwalu oczywiście jest bardzo miło, bo po pierwsze spotyka się starych, dobrych znajomych, których często spotkać nie ma okazji na co dzień, a no przecież na festiwale nie tylko dla muzyki się jeździ, ale akurat ta edycja o festiwalu jest bogata w muzyczne atrakcje. Moim zdaniem, albo dla mnie, bardziej pewnie niż ubiegłoroczna i jeszcze poprzednia, więc bardzo się cieszę, dużo chodzę, oglądam. O, to masz taką dosyć oryginalną opinię, powiedziałabym, na temat line-upu, ale to jednocześnie od razu prowadzi do pytania, co w takim razie zobaczyłeś, wyłowiłeś wczoraj, jakie miałeś i czy to też na etapie już potwierdzania klasy artystów, o których wiedziałeś, czy może na przykład rzeczywiście odkryć takich na nowo? Ja od razu uprzedzę pytania niektórych słuchaczy, czy czułeś się imperialnie? Oczywiście, tak. I tu od razu też uprzedziłeś moją odpowiedź, bo wczorajszy dzień zaczął się dla mnie fantastycznie od koncertu English Teacher, o którym to zespole dużo dobrego słyszałem, w sensie ich scenicznej prezencji. Nie miałem wcześniej okazji zobaczyć na żywo i wszystkie oczekiwania zostały spełnione, a nawet przerosło to moje oczekiwania. Byłem absolutnie zachwycony i zupełnie innego rodzaju wrażenia to zakończenie dla mnie wczorajszego wieczoru, czyli właśnie Imperial Triumphant, który widziałem nie po raz pierwszy, ale który zawsze zachwyca mnie, zawsze mnie siecze na kawałeczki i zawsze też, co jest bardzo ważne i o czym więcej... I zawsze też umiem się jakoś pozbierać, to najważniejsze. Umiem się pozbierać, ale zawsze też, co jest ważne i co, o czym będę się już rozwodził ciężko na sercu, zresztą w towarzystwie Zakarego, czyli lidera Imperial Triumphant, zawsze te koncerty są inne, bo to jest ten rzadki moment, w którym muzyka ekstremalna ma zarazem w sobie bardzo dużą dozę improwizacji, bo to jest właściwie jazz. Niby ekstremalny metal, ale jazz również. Więc Imperial Triumphant tak, bardzo tak. Tak, to już teraz rozumiem to twoje takie zaspokojenie i zadowolenie, bo właśnie ta ekstremalna muzyka, której szukasz, konsekwentnie też rozwijana działka na ofie takich odkryć rapowych. To taka pokoleniowa zmiana, też myślę wynikająca z otoczenia Artura, jego synów. Ja sama przyjechałam z synem, więc wiem co mówię. On przyjechał tutaj dla klawisza, który już wiem, że się spóźnia, skoro John Mouse wskakuje w jego slot, mówiąc językiem festiwalowym. W każdym razie tak, od kilku lat świat. To jest bardzo ciekawa przestrzeń, która przyciąga w związku z tym też ludzi, być może wcześniej niekuszonych przez tę konkretną imprezę. A propos ciężko na sercu, jak ciężko ci się pracuje przy audycji radiowej? Nie mogę narzekać. Spuszczam muzykę, którą bardzo lubię. Którą bardzo lubię. Mili ludzie po drugiej stronie kabelków, czy tam nadajników, czy jakkolwiek to działa, nie wiem, to jest ta magia radia, której nigdy nie zgłębiałem, piszą, że im się podoba. Cieszą się, że puszczam te wszystkie straszne rzeczy, które puszczam. Więc bardzo jestem szczęśliwy. Ale też przyznam, że słuchacze pytają, zawsze kiedy piszą te miłe rzeczy, czy zadają też na końcu pytanie, to już właściwie taki rodzaj pozdrowienia, pożegnania, kiedy te audycje będą dostępne w streamingu, jako podcasty, bo noc jest to późna i nie każdy może sobie pozwolić z racji na obowiązki. A co więcej, żyjemy w świecie on demand. Każdy, właściwie większość ludzi nauczyła się. Są przyzwyczajeni tak, do tego, że mogą kliknąć i słuchać. I decydować o tym, kiedy chcą słuchać. I tutaj te pytania pojawiają się oczywiście przy twojej audycji, ale także przy wielu innych równie wspaniałych autorskich propozycjach, bo przecież to jest wspaniała, długa, mozolna często praca, żeby dobrać te wszystkie utwory i złożyć z nich opowieść, narrację, która potem na dzisiaj brzmi właśnie na żywo na naszej antenie, ale robimy wszystko i tutaj zwracam się do słuchaczy i słuchaczek, aby powrócić do tej sytuacji, która przez wiele lat była dla nas oczywista, że nasze wspaniałe audycje muzyczne, autorskie były dostępne online. To jest kwestia związana z prawami autorskimi i to jest kwestia, która jest teraz dopracowywana i tak dokładnie mówiąc, po prostu umowy są w trakcie negocjowania i podpisywania. Gdyby słuchały nas organizacje zarządzania prawami autorskimi i spojrzały czulej na te negocjacje, to wtedy pewnie szybciej by to poszło, ale nie jest to, broń Boże, żadna forma nacisku. My byśmy strasznie chcieli, żeby te audycje nie wybrzmiewały tylko raz, ale żeby właśnie były dostępne cały czas i robimy w tej sprawie tyle, ile my możemy. Dużo jest sprzątania, że tak powiem. Podsumowując, na co jeszcze czekasz, albo nie, inaczej, co jeszcze cię powywało, serce i inne twoje organy, bo wiemy, że też muzykę przyniosłeś. Tak, Brutus wczoraj. Brutus niestety w strugach deszczu, niestety mówię dlatego, że i ja miałem krótką przerwę w tym koncercie, bo po prostu popędziłem po kurtkę schowaną w depozycie. No, ale też część ludzi po prostu nie była w stanie wytrzymać w tym deszczu, a szkoda, bo Brutus to jest taki koncert, w który trzeba wejść już od początku i w tej monotonii, w tych narastających dźwiękach w pełni się zanurzyć. I jak zwykle wspaniale. A odpowiadając na pytanie, na co czekam i od razu nawiązując do tego, co Agnieszka przed chwilą mówiła o rapie, to ja chciałbym wam polecić dzisiaj późnonocną sytuację, mianowicie koncert Backwash, bo Backwash pogodzi fanów rapu z fanami ciężkich brzmień, mroków i różnych strasznych rzeczy. Absolutnie fantastyczna artystka, znakomite koncerty gra po raz pierwszy w Polsce i to jest coś nie do ominięcia. To może być jeden z koncertów festiwalu. Scena eksperymentalna dzisiaj w nocy. Zapraszam. Nie tylko was, wszystkich zapraszam. Zapraszał Jarosław Szubrych. Bardzo ci dziękujemy i zobaczymy się niebawem tutaj na festiwalowym szlaku, a jednocześnie na naszej antenie Brutus. Damy radę? Oczywiście, wspaniale. Have We Done to Brutus, wybór od Jarka Szubrychta, wczorajszy występ na OFF Festiwalu. A teraz chwila poleceń związanych z sobotą. Przeniesiemy się m.in. do roku 1994, bo 3 dekady temu ukazała się płyta Sen. Tak, to prawda. Edyta Bartosiewicz jest w tym roku jedną z artystek, które przyjechały na OFFa. Edyta ma już od kilkunastu miesięcy, chyba nie będzie błąd w liczeniu, taką niezwykłą sytuację kontaktu ze swoimi słuchaczkami i słuchaczami. Gra koncerty w wersji ona na scenie, gitara i oczywiście akustyczne wersje utworów, ale jednocześnie Edyta Bartosiewicz jest w niezwykłym kontakcie z publicznością. No, pewnie wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy przeżyli to i wiedzą, o czym mówię, bo ta trasa, którą Edyta gra w tej formalnie skromnej formie, jest jednocześnie przebogata w taki bardzo bezpośredni kontakt z artystką, w jej wspomnienia, inspiracje, sytuacje, które wiązały się z powstawaniem tych ważnych dla wielu słuchaczy i słuchaczek utworów. I właśnie w tej wersji Edyta pojawi się na festiwalu. W związku z tym zagra w przestrzeni, wspominaliśmy różne przestrzenie, które tutaj mamy do dyspozycji, najbardziej intymnej, to jest T-Tent. Ja jeszcze cały czas mam w pamięci, jak to był namiot Trójki. Mam nadzieję, że wrócimy do tego w kolejnych latach. T jest od Trójka po prostu. T jest jak Trójka, tak. Jest skrótem od Trójki chyba, chociaż mam nadzieję, że w ten sposób nie obrazimy jakiegoś sponsora. W każdym razie Edyta Bartosiewicz na OFF Festiwalu i też myślę, że to jest taki fajny moment, bo bardzo ważne jest to, żebyśmy znali też artystów dawniejszych. Oczywiście, kiedy to mówię i słucha mnie ktoś w podobnym wieku, to myśli sobie, coż to za opowiadanie. Ale no, są tutaj młodsze pokolenia słuchaczy, tacy, dla których lata 90., 2000 wcale nie są oczywiste, także w muzyce polskiej. Więc spotykanie artystów w świetnej formie to jest najprostsza metoda, żeby właśnie zainspirować ich do odkrywania tego, co było kiedyś. Nie z założeniem, że kiedyś to było świetnie, a teraz już nic nie ma. Absolutnie ja tak nie myślę, ale fajnie jest znać korzenie. Edyta Bartosiewicz dziś o 21.30 na T-Tent na OFF Festiwalu, a my osobom z naszego pokolenia pozwolimy się teraz wzruszyć, bo to będzie tatuaż. Nie zawsze możesz mieć co chcesz, gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Tatuaż zdobi twoją pierś i w twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się i jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Edyta Bartosiewicz na OFF Festiwalu w tej specjalnej, akustycznej, skromnej, jeżeli chodzi o instrumenty, ale ogromnej, jeżeli chodzi o emocje i bliskość ze słuchaczami, słuchaczkami w formule. Edyta Bartosiewicz w świetnej formie. Miałam w ostatnich miesiącach dwa razy okazję porozmawiać z nią długo i to były takie mądre opowieści mądrego, dojrzałego człowieka. Zapowiadaliśmy na antenie, więc teraz zagramy. Dzisiaj o 20.25 młody hip-hop na scenie OFF Festiwalu. Oto klawisz. Hello, I'm sorry, but the person you've called is not available. Please leave your message after the tone. After you finish your message, just hang up. Or to hear more options, please press 1. I got 22 missed calls, 3 from my jail nigga, 2 from my mum, she wanna know if I'll be home for dinner. Missed call from Sinner, he wanna know if I'm with Melly, 2 from my music manager, said he's got a belly. 1 from a Jezzy, said she heard I made a song with Nines, 2 from my young ting, she wanna know if I'm alright. 1 from a chick abroad, probably asking me to fly. 1 from a chicken manny, she want dick all in her spine. 1 from a rapper, wants me to smoke a verse for his tip. 2 from Master Lizarder, he reckons I'ma beat the case. 2 from my older cousin, tryna drop me bare food. 1 from a lad, she's so sexy but she's bare rude. Missed call from Keeks, said it's time to get with it. Cut the packs, nearly done, and the grub's nearly finished. 1 from Kirky, said he's got 2 hoes that wanna fuck. The last time he did a 2-on-2, I nearly fucked him up. 1 from NB, tryna lecture me about music, that's all he was doing when he went running round shooting. I got 22 missed calls when I wake up out my sleep, and I ain't even mentioned any missed calls from the fiends, yet I'm outside. Każdy rodzic, który jeździ na festiwale, zrozumie ten moment szczęścia, tak to nazwę wprost, nie owijając bawełnę, kiedy słyszy od swojego dziecka, że też chciałby pojechać na ten sam festiwal, bo okazuje się, że są to światy, które mogą się w sposób naturalny połączyć. No, klawisz to jest absolutnie bohater dla mojego syna, ale ty też już, mimo że twoja córka jest młodsza, miałeś takie sytuacje. Tak, bywało ich kilka. Mam już ten moment marzenia mojej córki, żeby Sanach wzięła ślub z Dawidem Podsiadło za sobą. No dobrze, ale klawisz 25-latek z północnego Londynu dzisiaj na OFF Festiwalu, a my powoli kończymy nadawanie z Katowic, dziękując za 2 godziny i oczywiście zapraszając tutaj na OFF Festiwal do niedzieli, bo dzisiaj m.in. Baxter Dury i Grace Jones, ale też wielu wspaniałych artystów jutro, w tym ja, gdybym tu został, to na pewno poszedłbym na The Blaze. Ja powiem też, że nie kończymy jednak z festiwalami na antenie Trójki. O, znowu samolot leci, fantastycznie. Akurat teraz. Czy go zobaczymy? A no nie był samolot, to był helikopter żółtego koloru. W każdym razie nie kończymy z festiwalami na antenie, ponieważ po 21 przeniesiemy się do Jastarni i tam właśnie zupełnie na żywo Michał Grabkowski nadawać będzie swoją audycję, więc jeżeli ktoś jest nad morzem, to może do Jastarni na Salt Wave się skierować i z Michałem się przywitać, pozdrowić może na antenie Trójki. Zobaczymy, jaką to przybierze formułę. My w każdym razie, żegnając się z Katowic, zostawiamy prawdziwy wielki przebój na antenie. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. I Michał Nowak. Olga Szućko. Piotr Sekunda. Do. I Michał Kowalski. I Grace Jones.